Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 20/10/2018 när vi spelar in det här, och det här är avsnitt nummer 184. Jag heter Fredrik och med oss har vi Kalle. Hallå! Danny. Jo. Och en till Fredrik, Figgen. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hallå, hallå. Jag vet inte varför jag är lite skånsk där, men det är sånt som händer. Har du rest mycket i ditt liv? Nja, senaste 6 åren. Alltså, inte innan? Nej, då har det inte blivit så mycket. Vad är det märkligaste du har sett när du var utomlands? Alicia Vikander. Har du sett Alicia Vikander? Ja, men jag var ju i Los Angeles på... Okay. Jag kom på mig själv, tänka i huvudet, kände du på henne? Men så kan jag inte, sen kom jag på mig själv, så kan inte jag säga. Grejen är att det är den konstigaste resan jag har gjort. Tomb Raider. Ja, jag åkte till Los Angeles för att titta på Tomb Raider, sen åkte jag hem igen. Var det verkligen värt det, Figgen? Första gången jag var i LA, så att, på ett sätt var det värt det. Kan du göra något mer där liksom? Eller var det Universal. Det var alltså åka dit, en dag ledigt, bio, åka hem liksom. Oj, hur lång är flygtiden till Los Angeles? 12 timmar tror jag. Jesus, det är nästan som att åka till det är ju som Thailand i princip. Var det nonstop då så fall, eller fick du byta någonstans? Dit bytte vi i Köpenhamn, men hem så åkte vi nonstop. Ja. Wow. Mm-hmm. Mm. Var det värt det då? Tomb Raider, var det en bra film att se på? Grejen var ju att jag var ju på premiären i Stockholm 3 dagar innan också och såg den. Nej. Okej, men då var inte Alicia där eller? Jo, det var hon också. Okej. Men det var mer udda att gå på röda mattan vid Chinese Theater och det är massa paparazzi som tar bilder på mig. Såg du någon ytterligare kändis? Han som spelar transvestit kvinna i Sons of Anarchy, som även är the bad guy. Sen en aspackad, inte Sheldon, vad heter han med glasögon? Ja, oh, Leonard, han lilla killen. Ja, aspackad på efterfesten. Det var det. Jag vill svara med producenter och sånt. Leonard var aspackad alltså. Ja. Ja, en riktig Big Bang Theory där då. Ja. Men nog om det. Jag kan säga det. Idag så har vi lite gott och blandat att snacka om. Vi kommer ta upp lite spel som Generation Zero, Observer. Men kanske lite film som Halloween och annat. Och varför inte lite snack kring just hur man porträtterar kanske till exempel Förintelsen eller The Purge i spel. Eller saknaden av snarare. Och sen då lite veckans diskussion som den här gången är just föräldrapanik. Eller ska man säga moralpanik, jag vet inte. Våld, sex, droger. Hur ska man navigera som förälder anser vi? Oavsett om man har barn eller ej. Och ska spel regleras mer? Och frågor kring ämnet och kanske just aktualiteter som händer just nu som vi kan ta upp. Inte för att det kanske finns något särskilt som man kan prata om, men det märker vi. Och så lite lyssnarfrågor på det. Men vi gör så här, vi går in på det som är första segmentet som är veckan som hänt. Och i den här veckan så har ju mycket hänt. Och jag tänker vi tar börja med Danny, Observer. För du har observerat både det ena och andra i det här spelet. Men vad är det för de som inte känner till det? Observer är ett cyberpunk-spel. Jag skulle säga väldigt inspirerat av Blade Runner. Vi har ju till exempel Rutger Hauer Rutger Hauer som delar med sig av sitt utseende och sin röst. Vilket är passande. Han spelar en... Ser han ut som han såg ut då, eller ser han ut som han... Han ser ut som Rutger Hauer gör just nu. En sliten gammal gubbe sådär, som är trött på det mesta och är bara... Meh. Ain't we all? Aren't we all, precis. Jaha. Men vad går det ut på det? Liksom? Vad ska man göra? Hans karaktär, Daniel Larsinski, är en observer. Han tillhör en specialstyrka som åker ut för att undersöka brottsplatser. De har implementerat... cyberteknik och sånt där, implantat och alla möjliga sådana saker, och han tillhör en grupp som åker ut och kan plugga in sig i folks hjärnor och få ta del av information på det sättet. Okej. Så han sitter och, spelet börjar att man sitter och sover i sin bil och genom bara först... Är det en flygande bil? Jag vet tyvärr inte, man får aldrig se när han åker med den på det sättet eller flyger iväg. Men han vaknar upp där och liksom ett samtal från centralen där de liksom bara, vad gör du för någonting? Ingenting speciellt sådär. Och under samtal så avbryts det och han hör en röst och låt som hans son och som han pratar med som han inte har träffat på många, många år. De verkar ha problem i familjen så att säga. Såklart. Samtalet avbryts och han tar och söker upp varifrån signalen kom. Åker till ett stort byggnadskomplex där han går in och börjar leta efter liksom, är det min son eller var det någon annan? Och bara för att få reda på vem var det som hörde av sig till honom. Och det är liksom början på spelet där. Okej. Men är man där då på den platsen resten av spelet? Eller är man i många olika miljöer? Eller hur? Alltså primärt så du är liksom huset och springer kring på våningen och genomsöker och scannar saker och ting. Du har som två stycken olika synsätt. Du kan ha en som scannar för biologiska massor och en som scannar för cyberimplantat och elektroniska objekt och sånt. Okej. Okay. Så det är där mycket. Väldigt mycket av spelet går ut och söka, leta efter ledtrådar och sånt där. Och man hör hela tiden, så fort han hittar några nya saker så tar han liksom och pratar lite grann om hur hans tankegång är. Liksom han bara, det här kan ju vara det. Eller hur kan det här leda mig vidare? Med en liten buttergubbröst. Med en liten buttergubbe. Okej. Okay. Men jag tyckte det var riktigt kul. Faktiskt riktigt intressant. Det är ett spel som jag har haft ögonen på sedan det kom ut. Och jag inte haft tillfälle att kunna kört. Och vi fick in det här nu, som tur var. Och då kunde jag faktiskt få köra det, och det var precis vad jag tänkte mig att det skulle vara. Intressant spel, intressant estetik på det hela som sagt. Det ser ut som det ska vara Blade Runner. För när man börjar i bilen och tittar ut och tänker jag bara, de har rippat av direkt ifrån. Mycket nu, regn, neon, alltså, när man är i huset, bilden på fingern i liksom, negligé. Man hör att det regnar utanför hela tiden. Så att jag bara, japp, det är precis vad jag förväntar mig. Och sen, som är det någon annan som har kört det här också eller? Det är ingen av er andra. Nej, det är första gången jag har talat om det. Ja, okay. Men Danny, tror du det här är ett YouTube-vänligt spel då? Är det något folk kan lira eller är det mest en singelspelsupplevelse för sig själv? Jag tror att det är mer en singleplayer-upplevelse. Ifall man inte är en väldigt intressant person som sitter och pratar liksom hela tiden. Tar upp... Så Figgen, Observer, precis, då har vi ett spel för dig. dock är det ju några... scener där till exempel det första man hittar i rummet som man spårar signalen till en kropp utan huvud. Och så får man liksom påbörja leta, liksom scanna kroppen när man scannar till exempel, först scannar man blodet runt omkring, man scannar kroppen, man scannar sår som finns på kroppen som kommer komma upp senare i spel och man bara, men det här är liknande sår som var på din första kropp jag hittade, så att det är helt enkelt att man hör liksom han reflekterar liksom på vad han har hittat liksom, och vad han har hittat tidigare under spelet, så okay. Jag tycker det är lite intressant, men om man är inte en sån här person som kan prata och göra det intressant, så tror jag det är väldigt mycket för en single player upplevelse. Men är det ett långt spel, kort spel? Nej, det är inte så himla långt. Jag vet inte hur lång tid jag har på det, men man kanske kan sitta i en sittning liksom på, är det, snackar vi ett par timmar eller snackar vi jag tror på sträck, How Long to Beat, så tror jag var uppsatt på 6 timmar eller något sånt där. Okay. Överlag. Ja. Så det är någonting man kan köra. Men finns det några, det låter ju jättebra det här. Är allting superbt i det, eller finns det några mindre superba aspekter till det? Alltså, det är ett väldigt mörkt spel, och då menar jag mörkt att du ser väldigt hårt. Jag höjde upp gaman ganska högt på det för att kunna se, och även när man har de här, man har en ficklampa, men att den använde jag aldrig för jag tyckte att den var totalt värdelös. Och de här olika... Så det gick ju mörkt, men använde inte ficklampan? Nej, men jag tyckte den gjorde varken till eller från för min egna del, så att säga. Och de här två olika scanningssätten var väldigt svårt att se ibland vad det är för något man söker. För man får ju verkligen gå omkring och titta in i hörnen. Så ser man liksom, om där är ett frågetecken, så kommer man dit så försvinner det bara helt plötsligt. Man bara, hepp, det var tydligen men inte här. Men är det här någon form av sätt? Det är något tredje persons pek och klicka. Eller? Jag har inte riktigt fått grepp kring vad det är för något typ av spel. Det är ett första persons. Det är inget pek och klicka, utan du tar liksom och tittar på saker, scannar dem och sen får du information. Och sen går du vidare och söker information. Det är lite walking simulator-stuk. Nästan, lite kanske. Smart. Du kan ju också gå mellan alla olika dörrar som finns i det här komplexet, så kan du gå och ringa på och fråga folk eller... Ibland har du val att liksom ställa olika typer av frågor och sen kanske få lite bakgrundsinformation om världen, vilket tyckte jag var mest intressant, för att det har varit sån här utbrott och det har varit krig och alla som har implantat och sånt där har varit en sjukdom som har gjort att många har dött och allt sånt där, och huset blir nedstängt som att de tror att det är en vad heter det, en farozon där, att det har blivit, att det finns en smitta där eller sånt där, så därför stänger de ner, så man är ju instängd i komplexet. Det förklarar varför man hickar runt där i spelet. Yes. Men en rekommendation helt enkelt. En rekommendation ja. Helt enkelt, yes. Jag hade bra. Riktigt kul när jag spelade i alla fall och jag tycker det var intressant. Och, jag, som jag brukar göra när jag har skrivit en session och när den är pubbad brukar jag gå ut och kolla liksom, vad andra sagt och tycker. Är jag helt fel ute på mina åsikter? Liksom, är jag helt bonkers? Eller sådär. Och väldigt... Så nu när du har läst facit på nätet då vet du att alla tycker vad då? Nej, alltså, jag läste att det var väldigt många som tyckte att han var den sämsta biten i alltihopa, vilket jag tycker totalt motsatt. Jag tycker att för alla sa att Rutger Hauer gör en så dålig insats, han låter så liksom, som han inte bryr sig. Men jag tycker att det är det som är perfekt, så att det passar in. Han är en sliten, han tar medicin hela tiden när han blir upprörd eller ser för mycket skumma saker och måste ta medicin så att han lugnar ner. Annars blir som ett sånt där, läggs ett filter liksom, det blir sådana scratches och sånt där och allting börjar hacka och sånt, glitcha ur helt enkelt. Men jag tycker att det passar in för att han är gammal och sliten, han är liksom på väg ut mer eller mindre, att han är trött på det här jobbet och allt sånt där. Så jag tycker att det är perfekt liksom, att hur han levererar allting känns rätt. Det är liksom, det känns som det är perfekt för den här världen helt enkelt och den karaktären han spelar. Vilka plattformar? Jag tror att den finns på allihopa. Jag körde på Xbox och den finns på PC, den finns på PlayStation också. Ja, men där har ni det. Observer. Yes. Och vi kan väl observera vidare. Jag är nyfiken på... Boo! Jag är nyfiken på Generation Zero. Var det betan du körde i fickan eller? Ja, jag blev inbjuden av Avalanche att testa betan efter jag tjatade på dem. och har konsumerat tre timmar av betan. Ja, så en liten förhandstitt blir det snack nu. Och betan är mer ett demo. Det är en begränsad yta du rör på dig. Begränsat antal uppdrag. Och det märks att det märks inte så mycket att det är just KOS-motorn utan mer att det är The Hunter. Aha, Call of the Wild. Det är en väldigt vacker miljö. Du känner att jag är i Sverige. Sen känner du kanske inte att oj vad jag är, året är 1989. Du och ett par vänner har liksom sitter i en båt och helt plötsligt kommer en missil typ och välter båten och ni simmar i land. Typiskt svenskt. Ja, sånt som händer. Speciellt på 80-talet. Ja. Sen kommer man till ett hus och du hittar även en kiosk där det står löpsedlar att Ingvar Carlsson säger så här klarar vi krisen nu när muren har fallit och Sovjetunionen ripp liksom. Men sen är det egentligen ett Left 4 Dead-aktigt koncept. Men en mycket större, öppnare värld istället för de här små episodbaserade banorna. Förekommer det loot och så i det också? Eller? Det är väldigt loot-tungt så att säga. Men du känner att, i alla fall i betan, att det här har jag sett, det här har jag sett och det här har jag sett. Så det blir liksom ingen intressant loot på det sättet. Det är inte så att du hittar en pistol och sen så har den common. Och sen så hittar du en elitpistol. Utan det är liksom, du hittar en pistol sen när du har pistolen liksom. Så lite mer åt Wolfenstein-domhållet när det gäller vapnarna kändes det som. Jag har ju suttit och små tittat lite på det som går att se. Och först fick jag lite så här State of Decay-vibbar. Just för att man var... Det var först tänkte jag, men det här kändes Left 4 Dead. Men det var ju någonting mer. Det fanns lite prylar att hitta och så. Ett större område åka runt i. Ja. Det som jag tyckte var väldigt alltså, bra var det här att det var extremt många lugna perioder. Eftersom det är en så stor värld och du går runt och knatar där och så händer ingenting. Och det var bra för att när det väl hände någonting så hände det väldigt mycket på en gång och det blev liksom en lång action och fight-sekvens. Problemet jag hade med betan var att motståndarna då som är robotar, det är ju så att säga Simon Stålenhag inspirerat skulle man kunna säga, och var lite kontroverser kring, men du tappar respekten för robotarna väldigt snabbt. Sa de något om din mamma tänkte jag säga? Ja. Då tappar du respekt. Nej, förlåt. De är där robotarna, du vet inte varför, men det är det som liksom, storyn är väldigt dynamisk så du följer ledtrådar hela tiden. Men de här robotarna, de är där och de är jobbiga, men de skrämmer det inte. Nej, okej. Jag hittade en jätterobot och den skrämde mig inte heller, utan jag blev så här överdådig och sen fick en raket i ansiktet och dog. Men det är liksom så här, det hade nästan varit intressantare med ett zombie-mode i det här spelet på något sätt. För att du menar typ ett hård mode liknande, eller? Ja, men alltså grejen med robotar är att de är läskiga. Men till slut så är de bara plåtburkar och så skjuter du dem och sen så är det klart. Mm. Zombies är ju ändå, har ju varit människor och har mänskliga features. Precis. Vilket gör dem läskiga. Medan en robot är läskig, men till slut så ser du tre stycken hundliknande robotar som står och flåsar och du bara skjuter dem för att du bryr dig inte riktigt. Nej, precis. Kan du ha, för jag tänker, du säger att som det bygger upp där, som att det är en story och så. Mm. Nu är förvisso det här bara tidig beta och allt det här, men får du känsla av att det kommer finnas en ganska utvecklad story? Ja, det tror jag. Jag tror den har grym potential. Mm. Men risk för att spoila lite. Du hittar lappar från folk i det här. Det är en ö i Stockholms skärgård man är på. Och du hittar lappar från olika personer. Och det är så egentligen storyn berättas. Mm. Via telefonsvarare och de här lapparna. Liksom. Ah, okay. Och det är mycket militär aktivitet från början på den här ön innan den här katastrofen händer. För du träffar inte en enda människa. Utan alla människor är som bortblåsta. Mm. Med undantag för, jag tror det är 4 soldatlik som finns på banan ungefär. Okej. Okay. Men sen när det är vapen och så är det ju liksom AK-4, vad heter den, Carl Gustav, den submachine gunnen. Mm-hmm. Vad heter det? K-pist heter det. Och det är så här, kan man svensk vapenhistoria så att säga, militären på 80, tidigt 90-tal, så känner man igen sig liksom. Okej. Okay. Och jag tror det är ett spel som kommer att attrahera svenskar, men jag tror det är väldigt många internationellt som kommer skita i det. Ja. För tjusningen med spelet var också det här att, åh, jag är i Sverige. Och man ser så här gamla GB Glass kiosker. Gamla polisbilar och sånt där. Ja, gamla polisbilar, en gammal Saab. Alltså det är väldigt nostalgiskt som kommer tilltala väldigt många, jag skulle säga 30 plus svenskar. Mm. Men att en amerikan som är 19 år ser det jättelockande, det tror jag inte. Du tror inte det? Jag tänker där, för jag funderar om det finns, för jag försöker hitta någon motsats där, tänker om det finns någon exotisk lockelse i det hela, för det är ju, det är väl ifall man får springa omkring på IKEA eller något sånt där. Jag tänker bara på, bara från att höra det, jag menar 80-talet Sverige på i skärgården, det låter ju ändå ganska unikt. Ja, unikt är det definitivt. Eller originellt, så pass originellt att borde locka till sig folk. Men jag tänker mer på spelmekaniken överlag. Är det en spelmekanik som är lite så här trevande? Man har kanske sett det förr och så. Jag vet inte, då kanske det blir svårare. Jag skulle säga att det är liksom Left 4 Dead med mindre fiender. Ja, okay. Fienderna dör inte på ett skott och de är inte 100 stycken som kommer mot dig. Nej. Men eldstriderna i sig är inte jätteroliga. Nej, okay. Men du får ändå när du kört betan ett sug att du vill ha mer och du vill veta vart storyn går. Mm. Ja. Mm. Ja. Nu är jag både svensk och 30 plus, så jag är ju i målgruppen där. Det låter ju väldigt lockande faktiskt. Jag skulle vilja testa det här. Men ja, jag vet inte, är det något mer du vill tillägga om spelet eller? Nej, jag har väl potential men behöver putsas mer. Mm. Och göra det ännu intressantare. Precis. Och då inte ur ett svenskt perspektiv. Ja, exakt. Utan spelmekaniskt. Ja. Bra. Vi gör så här, vi hoppar över till jag tänkte säga Sydamerika, men är Sicario 2 fortfarande i Sydamerika eller? Det är jävligt blandat ska jag berätta för dig, för Sicario 1 utspelade sig i högsta grad i Texas, lite i Arizona och i Mexiko. Mm. Medan Sicario 2 så hoppar vi lite överallt en sväng, men i Sydamerika en sväng så är vi i Afrika och en sväng så är vi i... Men första Sicario, var det bara liksom så här gang wars, alltså infiltration och grejer? Ja, eller? Det är en bit. Jag tänkte, jag ska lägga upp det så här då, att jag ska anta lite att man vet vad de här filmerna handlar om, för att det kommer ta lite för lång tid att förklara hela storyn. Liksom. Den är lite invecklad. Det jag ville komma fram till var när jag såg Sicario 2 igår, att jag tyckte att den var lite snäppet sämre än ettan, för just att den hoppar runt så himla mycket. Den har inte det här fokuset. För i ettan då följde man ju den här kvinnliga karaktären. Nu kommer jag inte ihåg på rakan vad hon hette. Emily, men det var hon. Vad sa du? Nej, jag vet bara vad hon heter i verkliga livet, inte vad karaktären heter. Ja. Men hon var ju, vad ska man säga, lokal specialpolis och sådär, SWAT. Mm. Och hon var ju väldigt sådär jordnära, medan alla andra karaktärer, de körde sitt egna race och behandlade reglerna lite som man ville, liksom, och gjorde saker och ting på sitt egna lilla sätt. Så att hennes karaktär var ett sätt att för publiken att liksom ha någon att relatera till. För vi så här följer med henne genom storyn och tittar på allt det galna som händer runt omkring och liksom, ja, relaterar lite till henne då. Mm. Men hon är inte med i tvåan. Så nu har vi har ju Josh Brolin och Benicio Del Toros karaktär, de är återkommande. Men de är ju... de två udda karaktärerna? Ja, alltså, ja, det är det jag tänker. De är ju de så här, någon form av spec-ops soldater som man inte riktigt vet var man har dem för någonstans. Mm. Och nej, det var just det att man tyckte att den här tvåan var så himla spretig. Och sen så gillade jag inte riktigt slutet heller. Det händer, ja, jag vet inte om vi ska gå in och spoila det hela, om någon bryr sig egentligen. Kan låta det vara där här. Jag tänker mer, jag är ju nyfiken på, för är det en direkt uppföljning liksom? Tar det vid exakt efter? Inte riktigt, det är nej, ju... Det handlar ju mångt och mycket om samma saker. I första filmen så var det ju att de var en specifik en tunnel som då mexikanska karteller använde för att smuggla människor över mexikanska amerikanska gränsen. Och det handlar mångt och mycket om samma saker den här gången. Dock denna gången så är det ju att det är terrorister som kommer och åker över gränsen och spränger sig själva på amerikansk mark och så. Och det är det som är liksom den det är grunden liksom. Grunden till det här, till det som händer. Hmm. Så att summa summarum. Förlåt, jag tänker, det är så många som hyllar första. Jag har själv sett, jag tycker den är bra. Även jag tycker om jag den kanske, var bra. Väldigt stabil film. Men jag tänker, den här står snäppet under, snäppet sämre. Är det snäppet sämre typ den är fortfarande bra, eller snäppet sämre som att den är bara okej eller den kanske är nästan dålig? Den är underhållande att kolla på. Det är mycket militärt, det är mycket action och det är mycket realistisk action också. Mm. Men om man börjar tänka lite för hårt kring det, då faller den samman. Och jag är ju som också, jag kände nu vill jag kolla på den här filmen, men då ska jag kolla på den på tvn, för då kan jag inte göra något annat. Jag ska inte kolla på den på datorn, för då kommer jag bara bli distraherad och läsa Reddit samtidigt. Precis. Men kolla på den på tvn och lägga undan telefonen, så bara fokuserar vi. Och då liksom, det händer, alltså saker och ting som händer hänger liksom inte riktigt ihop. Det finns inget bra resonemang bakom det hela liksom. Och okay. Det finns ingen bra twist heller, för i slutet av första filmen så fanns det ju en bra twist i anledningen till varför de här gänget, varför de ville ha med den här tjejen i det. Och det var ju någon lagligt resonemang där bakom att om den tjejen inte hade varit med, så hade de inte fått gå in och göra den här insatsen i dit de skulle i Mexiko. Då var det för att liksom kringgå lagarna. Det var därför hon var med, och det var liksom en stor plot point. Här finns det inte någon liknande liksom twist på något sätt, utan de fick väl ihop ett bra namn, för den är ju första är så respekterad som film, så jag kan ju förstå att de tänkte, men vi slänger ihop en uppföljare, och så får de med Benicio Del Toro och Josh Brolin. Jag kan ju säga det också utan att spoila exakt, utan de bygger upp för en uppföljare igen också. Får man väl, det kanske blir en trilogi av det rent av. Jag vet, men på en skala mellan 1 och 10 bävrar, vad får den då? Om ettan var en 8 av 10, så är det väl här en 6,5 av 10 kanske. Okej. Ja. Det är bra, vi ska byta ut det där betygssystemet för varje gång. Du får en halv bäver som blöder en massa. Jag tänker nästa gång blir det bananer eller någonting istället. Apropå bananer, har absolut ingenting med Halloween att göra. Men du pratade förut om lite film som var blodigt, eller spel som var blodigt, Observer där, Danny. Mm. Men hur blodig är nya Halloween då? I klassisk Halloween-anda så är det ju såklart blodigt. Och för de som har sett det är ju märkligt, för första är ju inte blodig. Nej, men jag tänker på de andra som nu inte räknas. Det är ju liksom de här kroppar som sitter uppe. Zombie-versionen. Ja, precis. Och, han har ju alltid haft när vi sätter upp dem i väggar och sånt där, bara för höga nöjets skull. Den här har ju, som man har sett i trailern, så ser man att det är någon han har liksom slitit ut tänderna på och liksom vrid hela käken ur led. Jaha. Mer eller mindre. Ju. För i trailern får man se hur han håller handen över ett toalettbås, sen släpper han liksom tänder över kanten där. Okej. Okay. Och det är liksom en del, och sen brutalt mördar han folk. Han är sån spjuver. Han är sån spjuver, han är så busig, han vill bara mysa lite grann, men jag vill bara komma riktigt nära inuti dig med min kniv. På det sättet, kan jag säga. Kan man säga att han tänder på det? Dagens mjölktand får du. Oh dear. Jag vet inte. Hutt. Ja, men hur bra är den här på en skala då? Av 18 näsvingar så skulle jag säga att den är i alla fall 15 nu i så fall. Ja. Oj då, nu tappar du bort mig. Ja, jag vet att du hänger inte med i svängen. Fick den 15 av 18? Ja, jag tycker faktiskt den här är riktigt bra. Oj då, då är det en av årets bästa filmer. Ja, jag tyckte om den här väldigt mycket. Den går tillbaka till originalet, den kör på samma stuk, vilket jag tycker är bra. De andra som har första? Som första, ja. Jag tycker, wow. Jag tycker om första. Jag mycket tycker... tysta stunder, det är väldigt, han reser sig upp, han, det är knalltyst. Han smyger omkring, man ser skuggor liksom när han går och allt möjligt sånt där. Jag tycker att de har gjort fast blodigt då? Ja, lite mer blod då. Men jag tycker att den... Jag kan säga att det är väldigt många som beklagar sig, för att den har ju gått väldigt lång tid och folk har ju vant sig vid en annan typ av skräckfilm. Men jag tycker det är skönt att vi går tillbaka till de här klassikerna och faktiskt gör en ordentlig uppföljning, vilket den här är nu. För de här retconnar är nu att allt efter första filmen, det är ju inte canon längre, det räknas inte. Utan, tills de retconnar i nästa film. Och retconnar till och med att hon är ju inte hans syster längre, vilket de tar upp i trailern också, så det är inte en spoiler där. Vilket jag tycker är lite intressant. Sådär. Jag hade nog tyckt mer om dem ifall de hade haft kvar där, för då hade det funnits ett extra motiv liksom, att varför han vill jaga efter och mörda henne. Ja, vad är hans motiv? Varför kommer han tillbaka till henne om hon inte är hans syster? Då är hon bara en som bodde i hans just nu, de har idéer i filmen, alltså karaktär som har idéer varför han gör det. Min egentligen är liksom att hon är den som kom undan. Och det är liksom det han är ute efter. Det är det som jag känner i alla fall. Men jag tänker om hon är den som kom undan och det här är retcon, då har han suttit inspärrad i typ 40 år. Yes. Så de som han mördade innan han inte fick tag på henne, det är de han syftar på, och sen fick han inte koll på henne. Och yes. Därför har han... Det är det som jag läser in i alla fall. De har ju andra idéer i själva filmen, en del karaktärer, men att jag tyckte med mig som Eva. Jag håller inte med vad ni säger i filmen. Precis. Jag tycker så här. Det är min personliga åsikt. Sådär. Mm. Nej, men jag tycker det var bra. Det utspelar som sagt 40 år senare. Och de har ju verkligen lekt runt med det. Där har vi rätt fönster. Att Jamie Lee Curtis, då, hennes karaktär Laurie Strode, har blivit liksom en eremit mer eller mindre. Hon har gömt sig. Liksom. Hon har tränat hela sitt... Ända sedan det här hände så hon tränade liksom för att ta koll på honom ifall han någon dag skulle ta sig ut. Och hennes familj har lidit igenom allt det här och de tror bara att hon är tokig och sånt där. Okay. Men jag måste fråga, hur gammal är inte... Michael Myers? Ja, han måste vara 60 års ålder. Han är typ 60-70 år, för den här utspelar sig 40 år efteråt. Ja. Så, okay. Det är gammal gubbe för att kunna gå runt och mörda folk. Säger på att det inte var hans löständer han kastade in i båsen. Kan ju, hade varit kul om det var som typ Jåken Ted. Nej, alltså man får ju se honom i film utan mask, alltså inte ansikt, man får bara se ryggen precis som man ser i trailern när de håller upp masken och sånt där. Han är ju, jag vet inte vad de gör på det där jävla psykhemmet där han är på liksom, men han, jag tror de har väldigt mycket vikter och ger han väldigt mycket supplement så att han håller sig i god form tydligen. För en del saker som man gör i den här filmen, man bara nope. Men att en sak som helt upprörde, de bara he's evil himself. Eller man bara ja, han är ondskan själv, ja. Men det har ju rätt kan att ta bort allting med sånt där skit ju. Han är ondskan själv, men han har dödat så många egentligen då. Han har suttit inspärrad i 40 år. Han får några fler kills i den här filmen. En del är faktiskt lite så här, man bara ja, lite cheesy och sånt där, men att jag känner liksom att det är lite grann till hur de gjorde mord i de gamla filmen. Det var överdrivet. Så... Nej, men nu håller jag inte med. För om du säger alltså, som i de gamla filmerna... Jag sa som de gamla filmerna på den tiden, sa jag, Fredrik. Alltså, överdrivna. Du tänker på slashers överlag. Ja, ja, precis. Det känns, men det är ju tråkigt om det bara blir en vanlig slasher. För det var ju första filmen. Det är ett mord som är riktigt sådär... Superman bara... Slafsigt, om vi säger okay, så. Okej, så det är bara ett mord som är slafsigt. Det är ett mord som är så jätteslafsigt, så jag bara... Okej, sure, why not? Det var ju populärt på när den här filmen kom ut på den tiden då, att göra lite så här fjompigt. Så de har en sån grej som är med där, men resten av dem är... Ja, han är cold-blooded killer helt enkelt. Det liksom, han går bara in och sen liksom mördar han bara folk rakt upp och ner. Det är ingen... ingen anledning liksom att det här huset. Ja, han hade ju ingen anledning för början nej. Heller. Så det... Nej, precis. Nej, jag tycker den var riktigt bra faktiskt. Så jag tycker att man ska gå och se den nu till Halloween också. Sen ifall ni tycker att den är skit och tycker att jag har sagt ja, saker, ni vet så. Allt det där. Maila in till Danny på danny@nordlypodcast.se om ni vill beklaga er eller hålla Danny med. @snabla. Med Danny tanke på allt mord där, jag tänker på, för att vara lite mer seriösa, det här med Paradox och just angående att porträttera eventuell förintelse mer än till exempel The Great Purge. Du kan väl ta oss och leda in oss i vad det här handlar om, Kalle? Det här grundar sig i ett inlägg jag såg på r/ParadoxPlaza, alltså subredditen för alla Paradox-spel, specifikt om Hearts of Iron 4. Då var frågeställningen så, varför porträtteras många kommunistiska brott mot mänskligheten, så som då The Great Purge? Varför porträtteras de i spelet men inte till exempel då förintelsen, The Rape of Nanking, alltså när japanerna, en av de invaderade Kina då. Nanking, Med mera. Men vi kan väl hålla oss till de två egentligen. Förintelsen, precis. Den finns ju inte alls i spelet egentligen, det nämns ju inte ens. Medan The Great Purge är ju en del av ens focus tree, så det går ju liksom att välja, det går ju att, vad ska man säga, researcha sig fram, eller vad man vill kalla det då, till det. Så frågan är ganska öppen egentligen. Anser vi att det är rätt att göra som de har porträtterat det? Eller är det fel? Borde man vara mer balanserad och säga, visa alla sidor egentligen till det här? Jag kan väl börja i ena änden då. För det fanns lite olika resonemang egentligen. Om inte någon har något att hoppa in med direkt. Nej, men bär upp det först så får vi se. Ett motargument till det här, det var ju då att Hearts of Iron 4, det är ju lite, går ju lite på styva linan redan, i och med att du kan ju redan spela som Hitler. Du kan ju redan spela som Nazi-Tyskland. Och att spä på det ännu mer och säga att du kan sätta igång förintelsen också. Det skulle ju förmodligen starta en ganska stor kontrovers kring det här spelet. Det skulle ge ganska negativ PR om inte annat, tänker jag. Så att, här, kom och kör. Vi har förintelsen. Ja, så att jag tror att det här Hearts of Iron 4 finns ju en risk att det redan uppskattas av sådana neonazister och sådana saker redan som det är. I och med att du kan spela som Nazi-Tyskland och ta över hela världen om du skulle anstränga dig så pass. Ja, så att lägga till förintelsen, det skulle göra saken ännu värre egentligen. Så det är rent PR-syfte, att de vill hålla spelet någorlunda rent. Och så är det också som så att förintelsen, det känner många till. Jag skulle säga, vad vill du säga, att mer eller mindre alla känner till förintelsen. Medans The Great Purge, det tror inte så många känner till vad det var för någonting. Vad den händelsen innebar och så vidare. Så att den har inte riktigt samma... Det finns inte samma risk att det skulle leda till någon negativ PR kring det. Jag tänker där, om man tänker spelmekaniskt, är ju The Great Purge, alltså du väljer dig i ditt tree liksom. Ja. Men kan det helt enkelt vara så att man resonerat så här att nazisterna hade gjort det de gjorde oavsett? Alltså att det händer i spelet, men liksom du får aldrig valet att göra det. Jo, förmodligen. Så skulle det nog förmodligen fast vara. Fast å andra sidan, japanska koncentrationslägren i USA finns ju inte med. Stämmer, precis. Och sen Nanking och så vidare. Ja, och atombomberna finns förvisso med. Det är ju en spelmekanik, så man kan ju släppa atombomber om man vill. Men till exempel när det kommer till strategiska bombningen, så det finns ju inte eldbombning med. Alltså, de allierade allierade flygvapna, de eldbombar ju många tyska städer och många japanska städer. Och där många civila strök med. Det går ju inte ens att välja att du ska eldbomba någonting. Du kan bara ha vanlig... Men det kan inte vara en fråga om bara vad de har haft resurser till att faktiskt skapa i spelet då. Alltså jag tänker, alltså, det är klart att de kanske har skrivit upp skit. För det är ju så mycket som hände under andra världskriget. Så jag tänker, de har ju försökt få med en del, men kanske en inte. En grej är ju det, om man ska jämföra till exempel The Great Purge med... Förintelsen, är ju att The Great Purge var ju riktat mot militär och förintelsen mot civila. Mm. Och om man kollar på spelet i helhet så finns det egentligen, invaderar en stad så påverkas inte civilbefolkningen spelmekaniskt på något sätt. Det finns ingen spelmekanik som låter det att rikta dig in på civila. Civilian losses finns ju inte. Nej. Utan det är bara military losses, alltså kanske blir mer logik om The Great Purge, precis, som faktiskt var mot militära mål, eller man ska säga, existerar. Medan förintelsen och mycket andra liksom, folkrättsbrott var alltså civilbefolkning som drabbades generellt. Liksom. Att det är därför att det är en militär grej versus civil grej. Mm. Mm. Ja, jag köper lite Fredriks resonemang där att Hearts of Iron 4. Ja. Annars hade jag väl sagt Figgen också. Jag bara jävlas med det. Jag köper lite ditt resonemang att de Hearts of Iron 4 som det är ju redan ett rätt komplicerat spel som det är. Ganska svårt att ta sig in i, så att lägga till det utöver allt annat så skulle, ja. Jo, för samtidigt så här, det som strider mot det argumentet är ju att det liksom finns den svenska nazistledaren kan ta makten i Sverige. Eller Quisling i Norge. Och det är ju liksom verkligen level of detail som man kollar på en global nivå så. Mm. Och i de fallen så är ju i det stora hela är ju Quisling en parentes jämfört med förintelsen. Oh ja. Men kan det inte vara så då, för nu funderar jag bara, men jag tänker, man har med väldigt många nationer va, eller? Mm-hmm. Och då tänker typ jag alla. Jag att man försöker ta fram de mest tydliga exemplen på personligheter eller kanske teknik från varje nation. Och i de få fall som Norge, de har Quisling, men jag vet inte vad mer de har. Jag vet inte om de har något mer, men då är det ju uppenbart, då skulle jag definitivt ta det. Men jag tänker som vi pratade om, då hade de här, vad var det för något du sa, någon eldbomber någonting? Ja, eldbombning. För varje nation som var med i striderna, kanske alla hade utvecklat massor med olika, men de olika sätt, vapen, kanske hade massor med olika personligheter. Men svårigheten att få med merparten är kanske svårt i så pass komplicerat, komplexfullt liksom, komplexfullt. Sånt stort spel liksom. Mm. Så man kanske blivit tvungen att, ja, men säg att vi börjar med 10 stycken kända saker per nation och sen tar vi 20 och sen ser vi vad vi hinner med. Kan det vara någon fråga om att de kanske inte... Jag tycker inte den argumentationen håller, för att de här små nationerna kan ha också väldigt specifika saker som är just för den nationen. Mm. Och då kan det vara små skit egentligen om man kollar på en grand political scale. Men det påverkar landet på X eller Y liksom. Och då är inte förintelsen i sig, både, vad ska man säga, om man bara ska se det väldigt grått, vilket man inte ska göra, men det är så här, okej, hur påverkar egentligen förintelsen då Tyskland militärt och industriellt? Men nu, det påverkar ju på olika nivåer, ja, där också. Jag tänker även om nu, det börjar jag kanske förtydliga. Jag tänker bara angående vapen nu alltså. Små detaljer, alltså detaljer på varje nation då. Jag tänker, stämmer att man kan ha så här apartheid? Nej, det finns inte med. Nej, okej, för det står någonting om det i det här som du skickade. Ja, det ursprungliga inlägget. Vi kanske borde länka till det inlägget så man får läsa, för det är en person som har lagt upp det. För det står att det ska vara inkluderat som en interaktiv spelmekanik. Ja, det skulle vara det enkla sättet att lösa det här på, att det bara hoppar upp en liten ruta som säger, berätta, det här har hänt. Ah. Och sen så kanske man inte själv har någon påverkan till det hela. Oh. Så att det, för det, när det händer olika event, när länder förklarar krig på något annat land eller när stora saker händer, då hoppar det upp en sån liten informationsruta som berättar lite vad som har hänt. Man skulle ju ganska enkelt kunna lägga in något sånt. Att nu har det här hänt. Eller nu har det ena det andra hänt. Liksom. Ja, för det är det som inte håller, just det här att Paradox inte hade tid att lägga in det. För jag tänker till exempel Ryssland. Där får du en option, liksom, ska Trotsky ta över? Eller så. Men du får också en option långt senare där, liksom, ska du åka till Sydamerika och slå ihjäl Trotsky med en hammare. Det är väldigt specifikt. Oerhört specifikt. Ja. Ja, jag är mest nyfiken. Jag har inte kört där. Jag är bara nyfiken på hur de har resonerat, vad de har valt att ta och inte ta. Men det kanske hänger med det som du sa, Kalle, det här med, eller kanske ni båda sa just med att det beror lite mer på politiken idag på sätt och vis. Vad ska man välja och inte välja att representera i spelet? För om de har skippat till exempel de tre stora, Italien, Tyskland och Japan, många av deras, så är det väl kanske tydligt i sig att visa där. För det är de ligger oss kanske, de ligger närmare i sinnet på något sätt, kanske hos gemene ja, man. Ja, det tror jag också. Men ja, det är tyskarna har ju blivit, Nazityskland har ju blivit den arketypen av ondska. Japan har inte blivit det, Italien har inte direkt blivit det heller. Sovjet kan de flesta, om de tänker efter, kan de nog inse att det händer mycket hemska saker de sovjetiska gränserna också. Men i slutet av dagen så är det fortfarande Tyskland som är liksom, Nazityskland som blev arketypen av ondska liksom. Så att det blir mer fokus på dem just, i alla fall från media utifrån, ja, som tittar in på det här. The winners write history. Ja, history is written by the victors, så vidare. Så. Ja, det där är ju jag tycker det är en jätteintressant diskussion som de har tagit upp där, för vad som ska visas, inte ska visas. Vad egentligen bör visas är väl frågan liksom. Ja. För att runda av det här och säga vad jag faktiskt tycker, så anser jag att det finns en poäng i det de säger, att det inte skildras, att förindelsen inte skildras så att säga. Det gör det absolut. Och man bör tänka till kring det, huruvida det har plats i det spelet eller inte. Men i slutändan så Hard Survival 4, det är ett militärt grand strategy spel. Fokus ligger på att bygga upp arméer. Så det finns ju ingen ekonomi, alltså det finns ju inget direkt ekonomisystem. Det enda du har hand om i ett land är ju egentligen produktionen av militärt material och träningar eller trupper och liksom flytta runt om. Det är inte som att du har så direkt exakt kontroll över ditt land, utan du har ju egentligen bara hand om det militära och det som rör det väldigt nära. Så att fast det finns ju ändå ganska många stora civila aspekter. Hur val ska påverkas. Har du stöd från folket att gå in i krig till exempel? Så det finns ju en civil variabel. Ja, absolut. Men det som jag även tänker mest om man jämför med något annat liknande, som tar man till Civilization till exempel. Det är ju mycket, mycket bredare. Där kan du ju vinna på massa olika sätt. Det är inte bara militärt som gäller, utan i Hearts of Iron så är det så oerhört stort fokus på det militära. Att det som står i fokus är just hur du flyttar runt dina trupper, hur du planerar dina strategier, hur du bygger upp materiell och sådana saker. Se till att du har tillräckligt med resurser till att bygga upp det här. Om man jämför med andra sådana här spel, då har du inte riktigt samma kontroll över att styra landet när det kommer till den civila delen. Du kan bygga civila eller militära fabriker, du kan styra export och import. Det är väl typ det. Du kan styra propagandaflöden och liknande också. Så på ett sätt är det mer avancerat än Civilization. Men på ett annat sätt så påverkar det civila livet mycket mer i Civilization. Ja. Tack, det var ett bättre sätt att säga det. Jag tänkte, jag har försökt komma fram till det. Att det är väldigt lite fokus på det civila, om man säger så. Intressant diskussion. Vi tar och länkar den i inlägget med avsnittet, så kan ni själva hoppa in. Och jag vill diskutera vidare med andra om någon är intresserad också. Så det är bara att mejla in eller så kan vi diskutera saker och ting. Precis. Jag tycker det var en jättebra poäng som någon tog upp där. Det var värt att ta upp här i podden också. Bra. Men intressant ämne. Där sa du ordet diskussion, för vi rundar av veckan som hänt där och går över till veckans diskussion. Föräldrapanik. Moralpanik. Våld, sex och droger. Hur ska man navigera som förälder, anser vi? Oavsett om man har barn eller inte. Och ska spel regleras mer? Det är mycket som har hänt nu på sistone. Det var ju särskilt en diskussion på... Var det TV4 eller när var det som det här var med hon Katrin... Aftonbladet. Det var Aftonbladet var det? Yes. Okej, och den där var angående Fortnite och hennes hashtag fuckfortnite. Jag vill göra en invändning där, att du sa så här, gäller föräldrar oavsett om man har barn eller inte. Ja, det blir lite svårt om man... Kriteriet för att vara förälder är att man har barn. Hur ska man navigera som person, anser vi, oavsett om man har barn eller ej? Annars får bara du prata, Fredrik. Ja, Man kanske, eller man kan ju vara förälder fast barnet har gått bort. Oj, vad mörkt det blir. Oj, jävlar. Fast är du fortfarande förälder då? Det är klart det är. En moralisk fråga. I nästa vecka. På pappret, svar jag. Okay. Men vilket, det som hänt i alla fall i veckan där, det skapade ju mycket snack. Du själv gick ju ut på Instagram och skrev av det lite kring det. Vad har hänt och vad skrev du? Snabb recap är egentligen så här att det finns en influencer, kan vi kalla individen, Katrin Zytomierska, som gick full Sivert Öholm. Full Sivert. You never go full Sivert. Sure you do. Och klagade på Fortnite och hur våldsamt det var och skadligt, och sen då avsluta med länk till sitt nya varumärke. Egentligen så här handlar det om att hon vill skapa marknadsföring för sitt nya varumärke och använder någonting som kan vara kontroversiellt till att få boost på det. Och många vi gamers är ju lite dumma i huvudet, mig själv inkluderat, där vi nappar på detta. Ja, vi sitter ju och pratar om det nu. Så. Exakt, vi nappar på detta trollbait och ger människan ännu mer uppmärksamhet. För hon visste hur gamers kommer reagera på det här. Och då får hon rätt i sak när hon får kommentarer som du ska dö, din jävla idiot. Då får hon ju rätt på något sätt. Men jag skrev ett långt inlägg på Instagram där jag berättade egentligen min spelhistoria och hur jag 92 började väl med Doom, 91 till och med Wolfenstein, och jag är född 84. Ni får räkna matte själva. Och hur det har påverkat mig i mitt liv, både som barn, ungdom, vuxen, och alla de positiva aspekter våldsamma spel har haft för mig. Jag var ju, när jag var yngre, en ung, arg man. När jag var ännu yngre så var jag inte ens man, utan jag var bara ung och arg. Men jag hade de våldsamma spelen där jag kunde ta ut min frustration. Istället för att ta ut det på fysiska människor så körde jag runt i GTA eller spela Postal eller vad det nu kan vara. Och jag skulle säga så här att med ett par undantag, att jag aldrig varit våldsam. Alltså, jag har slagits med min bror. Jag har hamnat i konflikter på krogen. Men det är mer undantag än regler. Jag har aldrig sökt konflikter. Jag har aldrig sökt våldsamheten för att jag har haft spelen där jag kan få utlopp för det här. Alla är vi arga någon gång. Vissa blir fotbollshuliganer, vissa spelar golf och andra spelar dataspel. Jag vet inte om jag ska jämställa de tre. men på något sätt så behöver varje individ en ventil som man skruvar på, och sen så går jag bananas i GTA och bara skjuter. Men det är ju också så att jag vet att det är pixlar och polygoner jag skjuter. Katrin Zytomierskas argumentation är ju, du dödar människor, du säger att du dödar någon annan. Och skriker, åh vad roligt, jag döda Bosse på andra sidan kartan med min sniper. Hon ser ju inte att det är pixlar, det är hon som är sjuk egentligen. I och med att hon inte förstår, eller sjuk är väl att ta i, men hon förstår inte att de flesta som spelar inser ju, alltså 99,9% inser att den jag dödade, det är egentligen en metafor för att jag eliminerade en annan spelare. Alltså, jag måste bara fråga, tror hon att Wreck-It Ralph är på riktigt, att det är riktiga levande personer inuti spelen eller något sånt där? Det är oklart. Ja, okej. Det är oklart vad den här människan faktiskt har upplevt i form av film och dataspel. Då hon har följare som säger så här, jag förstår inte hur man kan köpa Fortnite till sina barn. Köpa? Well, it's free to play. Det visar ju liksom på något sätt hur mycket research de här medgångssupportrarna gör när de uttalar sig. Och det är liksom så här, ja, jag ska gå ihop med min klassgrupp. Jag är klassförälder där och där. Och vi ska förbjuda Fortnite för hela klassen. Jag tackar ju för det, för att då kommer ungarna kolla på det på YouTube och kolla på mig istället. Skitbra. Men ur en ren, alltså hur jag ser dataspelsynpunkt, så tycker jag inte är bra. Ekonomiskt är det bra för mig, men inte liksom... Alltså problemet för den här typen av föräldrapanik eller moralpanik, eller vad man nu ska kalla det, är ju att de två lägren som finns i princip. Antingen kör du spel eller så är uppenbarligen ovetande kring spel och inte kör dem. Det blir lite så här ekokammare där ena läget pratar för sig själva och andra säger vi sitter ju, de som lyssnar på oss nu, jag vill inte anta, men jag skulle tippa på att många känner som vi, för att ni som lyssnar är ju många precis som oss som spelar spel. Mer eller mindre insatta. Ja. Och det, jag tänkte, för just angående det här, de satt ändå på Aftonbladet där och pratade, och då var det i alla fall, då kom det ut, och Aftonbladet i sig är ju ett ganska öppet liksom för gemene man på det sättet. Så man hoppas någonstans att det ändå leder till att folk på något sätt börjar prata om det. Ja. För även om hon kommer ju ha folk som håller med henne oavsett. Men om åtminstone en av tio typ, jag ska nog kolla vad min dotter eller son faktiskt gör och hur det här är. Leder det ju någonstans verkligen. Jag träffar ju väldigt mycket föräldrar när jag är ute på mässor och liknande. Och de har frågor gällande så här, men min unge tog mitt kreditkort och köpte Fortnite. Jag tänker ju så här spontant, varför gav du din unge kreditkortet till att börja med? Men det visar ju mer att föräldrarna inte har koll. Precis. Och jag säger alltid, ta en kvart i veckan. Kolla spel tillsammans med ditt barn. Mitt favoritexempel när det gäller våldsamma spel, det är GTA. Jag älskar GTA. GTA 5 till exempel, som innehåller hemska scener och hemska val du kan göra, för det är ju val just som man gör. Och jag har hamnat i clinch med föräldrar som säger så här, jag skulle aldrig låta min 8-åring spela GTA. Nej, det kan jag förstå. Att GTA single player är en vuxen, vad heter det? En vuxen upplevelse liksom. Upplevelse, tack. Men det finns en blogg som jag läste för länge sedan där det är en pappa som spelar med sin 5-åring. Och de sätter upp reglerna för spelet själva. Och det finns de möjligheterna. Och det var så här, vi kör inga uppdrag. Kör vi bil så kör vi lagligt. Du ska stanna vid rött ljus och krockar vi så går vi ut och ber om ursäkt även om man blir ihjälslagen. Liksom. För vi är de goda. Det var liksom premisserna. Den här pappan hade ju dock problem när han skulle förklara vad skon på kartan var. För att barnet då ville åka och köpa skon. Och försöka förklara då vad en strippa innebär till en 5-åring. Jo, flickan vill bara... det är lite varmt i lokalen så hon behöver ta sig. Och sen finns det gubbar som betalar för det. Den är jättefin. Försök googla reda på den och länka den här någonstans, säger jag. Jättefin upplevelse om just en förälder med ett barn och då det som klassas som ett av världens värsta spel. Du kan slå ihjäl horor, fast det är ett val du gör. Och så kallar du inte dem horor, de är prostituerade. För att de här moralpanikerna använder just det ordvalet. Jag säger, ja, men de är prostituerade. Liksom. Det är liksom, ja, men det är full Sivert Öholm på de här människorna. Och skulle man fråga dem så här, har ni någonsin sett GTA, spelat GTA eller testat GTA? Så får man svaret nej. Jag hamnade i clinch med en fru till en gammal chef jag hade. För han frågade, tycker du GTA är ett bra spel för en 8-10-åring? Liksom. Jag bara, jättebra spel. Jaha, alltså jag vet inte om vi ska tillåta det. Nej, men det beror på hur du tillåter det. Kollar man på YouTube, de flesta som spelar GTA idag, de kör det som ett bilspel. Det är liksom som vilket bilspel som helst. Det är väldigt få YouTubers då. För att det är många som skriver också så här på YouTube att kan du sluta spela GTA för jag får inte se på det. Ja, fast har dina föräldrar kollat på ett klipp med mig när jag spelar GTA? 99% är det, vi kör bil och vi skriker på varandra för att vi racer. Ja, det är svordomar. Det är trattar hit och det är slaskar dit. Och gud va. Exakt. Vi är så jävla barnvänliga så att jävlar helvetes vad vi är barnvänliga. just i det materialet. Det är jävlar och fan. Men så fort det kommer ett könsord så vi censurerar varandra så jävla duktigt. För vi vet om att det är yngre som tittar. Jag känner då bara för avslutningsvis säga, jag har aldrig tagit skada av ett våldsamt spel. Jag har fått vänner, jag har fått upplevelser Och jag har utvecklat mitt engelska språk på grund av just våldsamma spel. Mm. Men om vi tar just den här frågan då. Hur känner ni att man ska navigera som förälder då? Vad säger ni andra då? Ja, du, som icke-förälder, vad jag vet om, så måste jag ju säga det att jag håller ju med dig. Ta en kvart. Eller i alla fall sitt ner med ens barn, liksom kolla vad är det för någonting de spelar. Och speciellt det som förälder så är det du som är med och köper in spelen. Och vi har ju de här åldersbemärkningarna av en anledning kanske, för att det kanske finns vissa saker som yngre inte ska utsättas för. Väldigt många, som till exempel GTA är väl 18-årsgräns i alla fall. Mm. 16 i Sverige. 16 i Sverige, okej. Okay, okay. Rekommenderat. Rekommenderat, och då ska man ju som förälder i alla fall titta, vad är det för någonting jag köper in till mitt spel? För jag brukar prata väldigt mycket med dem som jobbar på GameStop, jag känner en del av dem, och väldigt många av dem säger att föräldrar kommer in med sina barn, barnet tar bara liksom första bästa spel, och sen säger de, det här vill jag ha, och föräldern tittar inte ens på det som går och lämnar fram. Då är det till exempel GTA 5, vilket är 16 år, ungen ser ut att vara typ 8 eller något sånt där. Och de brukar de liksom, vet du vad det här är för spel? Och föräldrar bara, nej, men de vill ha det. Så, det är mer då en fråga om liksom för eget ansvar som förälder. Mm. Ju, vilket är nog tyvärr det mest uttjatade man får säga till folk. Liksom, ta ditt ansvar för ditt barn och vad de spelar och tittar på för någonting. Som sagt, ifall jag hade ett barn, jag har ju spelat, precis som säkert alla vi andra, har spelat våldsspel och tittat på skräck och våldsfilmer som jag var 5 eller något sånt där kanske. Mm. Så för mig är det liksom, det är vardagsmat egentligen, men att jag är ju inte våldsam. Visst, jag var i slagsmål, men har absolut inte haft någonting med spel och sånt att göra. Fylla vanligtvis. Och det är ju liksom ett eget val jag gjorde då med kompisen. Men ingenting som har liksom kommit liksom, åh, jag såg det här i en film, eller att, åh, jag gjorde det här i ett spel, jag måste testa det verkliga livet. Nej, för jag vet att det inte är på riktigt. Ifall jag tittar på en asiatisk kampsportsfilm, tänker jag att liksom, ja, men jag kan hoppa upp, snurra 4 meter upp i luften och sen tar jag landen liksom en backflip-kick i huvudet på honom. Han reser upp efteråt oskadad. Nope. Men du kan alltid försöka. Jag kan försöka. Du ska upp och göra den där kicken till att börja med. Kan försöka, sen ser jag väldigt fån ut när jag ligger på marken och har väldigt ont. Sådär, men det är ju en helt annan femma. Men någonting som jag har reflekterat över just när jag varit ute, och det liksom har varit från norr till söder och talat med föräldrar. Då säger jag så här, fast det är du som är förälder, det är du som sätter gränser. Mm. Och som svar får jag alltid så här, ja, fast det är lätt för dig att säga som inte har barn. Ja, men det är ju den sämsta ursäkten. Men våga vara en jävla förälder. Ja, precis. Det är du som har ansvar för ditt barn och det är du som ska forma barnet. Om vi säger så här, i slutändan, för vad barnen gör i framtiden, så är det föräldrar som har det slutgiltiga ansvaret, vilket som är. Fram tills de är 18 år, exakt. Då är det de som ansvarar för vad barnen gör. Ifall de snor korten och köper in spel som de inte är tillåtna eller, och så, eller gör något dumt för någonting de kanske har sett eller tittat på som föräldrarna inte har pratat med dem, då är det föräldrens ansvar. Mm. Plus, om jag får flika in också, här. Om man svarar sådär, det är så lätt för dig att säga som inte förälder, då påvisar det ännu mer hur oinsatt och okunnig man är. För moderna datorer och moderna konsoler har så mycket hjälpmedel inbyggda för att begränsa både speltid och innehåll. Precis. Så att det finns ingen ursäkt egentligen. Nej, alltså, jag är inte förälder, men ofta handlar det om ignorans och lathet. Mm. Du har föräldrar som liksom följer med på fotbollsträningen och har koll på vilka tränaren tar ut, och fan, min son ska inte sitta på bänken den här gången, bla bla bla bla. Men så fort det handlar till digitala medier, så blir föräldrar en jävla soffpotatisar. Och det är bara så här, ja, fast jag har ingen koll. Ja, men skaffa dig koll då. Har du lyckats hålla koll på varenda lag i Allsvenskan i 20 år, då kan du väl hålla koll på ditt unges spelande. Och det tar dig en kvart. Sluta vara dum i huvudet. Mm. Ja, men det är på riktigt. Alltså, det säger jag inte face to face till de föräldrarna jag snackar med, för jag är lite diplomatisk. Men jag hoppas ni som hör det har barn och känner så här att, ja, men det är inte så lätt alla gånger att stå emot det här, och det är liksom grupptryck och du måste leva i syns. Det kanske inte hinner längre, vad vet jag. Men våga vara förälder. Våga vara vuxen. Jag tror, om man ska utgå från mig själv då, som den enda föräldern här omkring. Ja. Mm-hmm. Ni är ju inne på exakt så som det bör vara. Mm. Tycker jag. Och i mitt fall, jag menar, så som jag egentligen gör, att jag sätter mig, jag pratar ju med ungarna om vad de spelar, vad de tycker är roligt. Men inte så mycket att jag bryr mig inte så mycket om spelen i sig. Det kan vara vad som helst. Där jag frågar dem är, vet du vad det här spelet är? Vet du vad ett spel är? Mm. De vet att spel är spel. Och sen pratar man bara om det. Det spelar egentligen ingen roll om de kör själva GTA 5. Så länge de vet att spel är spel. I alla spel är det en story. Och storyn kan ta det till olika platser. Och visa upp olika upplevelser. Och delar av en verklighet som du kanske inte känner till. Och där ger det någonting som du... Som i GTA 5, det är en sån unik upplevelse till storyn. Så att jag skulle nästan säga att det vore bra om de upplevde den. De behöver se vad som finns där ute. Eller kan möjligtvis finnas där ute. Och sen snackar man om det. Det är egentligen allt. Fast det måste jag ändå motsätta mig. För att med den argumentationen kan man säga så här att det kanske är nyttigt för barnet att se en halvsågningsvideo på YouTube ändå. För att det finns en värld utanför ja, din bubbla. Det här, som, i och med att jag höll med er angående just som förälder så har du alltid ansvaret. Mm. Som förälder sitter du jag skulle inte säga om en se en halshuggning eller spela det här spelet. Jag sitter ju och kollar vad är det för något min dotter spelar. Och är det så att jag känner... Men det är samtidigt, och nu blir jag jävelns advokat. Mm. Men det är samtidigt så här att varje individ upplever ju till exempel en spel, ett film eller ett live-klipp på helt olika... sätt. Och det är därför man pratar om det. Ja. Men att säga så här att där du sa var ju i princip så här att ja, men jag hoppas nästan de spelar igenom spelet och dess hemskaste scener. Det var jag så jag tolkade. Ja, nej. Jag tänker mer på att man ska inte sätta några gränser på vilka typer av upplevelser de ska ta del av. Utan mer känna att så länge jag känner att här har vi ett spel, vad det nu må vara, som jag vet att jag kan diskutera med henne om innan och efter. Och som hon säger, ja men här vill jag köra på grund av det här och det här. Fine. Då kör du det. Och sen så sen är det ju så att som nu spelar de förvisso inga skräckspel eller sånt där. Mm. Och det handlar ju, allting handlar ju om mig som förälder också. Jag vet ju mina barn. Jag vet ju hur de är och vad som tickar dem och vad som inte tickar dem. Och där ligger ju upp till, än en gång, varje förälder att veta. Alltså, när man växte upp, när man är som förälder, man tar hand om barnen. Man vet vad deras maror är. Man vet exakt vad som kanske skulle trigga dem till exempel. Och då kanske man försöker att säga, ja men, tänk, det här kan jag... För jag är ju så pass mycket spelfokuserad. Så jag skulle kunna säga att jag har ganska bra koll på de flesta spel som finns där ute. Och sen kan jag ju liksom, ja, bara så du vet, det här spelet innehåller typ det här. Är det verkligen någonting som du ska testa? Mm. Och sen så sitter man med och spelar det en stund. Och är det så att man märker att det här kommer inte funka, då säger man, det här kommer nog inte funka. Det gäller ju bara att vara öppen, kommunikativ och prata om det. Det måste jag säga, det är lite preaching to the choir i och med att du faktiskt är spelintresserad. Ja. Det stora problemet är ju att hitta no offense alla era medelålders tanter som sitter och lyssnar på det här. Men det var ju det som så jag sa, att jag kan ju bara utgå från mig själv då, hur jag gör. Ja, självklart. Men det är ju de här som inte spelar som behöver education, utbildning och veta vad spel är och inte lyssna på Katrin Sotomierska när hon kör ett Instagram-inlägg och du har en miljard lattemammor där som bara... Preach, det är så bra det du skriver. Jag håller helt med. Vet du vad Fortnite är? Nej, men det jag går ju tillbaka ordet. Till att sitta med barnen. Det går ju tillbaka till att vara att medverka i det som händer. Ja, men ska jag vara krass då, så de mammorna som håller på i de här Instagram-flödena, de har ju mer koll på vad som händer på Instagram än vad deras ungar gör på internet. Precis. Det är tragiskt. Ja, och det är ju såklart att det här är ju egentligen nyckeln till framgång för dem att själva ta del. För självklart är det ju så att de flesta som, och det har vi ju redan varit inne på, de flesta som tar ton och pratar om det här, som de här lattemammorna som du säger, det är ju sådana som inte ens skulle röra med en tång. Grym generalisering för övrigt. Det är de som skulle inte med en 10 meters tång röra vid ett spel. Så är det ju. Och det förstår jag också. Men som... Allt går ju tillbaka till huvudansvaret, vara delaktig och faktiskt prata om det. Och om de väljer att inte göra det, ja då är, tycker jag de är dåliga föräldrar. Det här mm. går ju igenom alla typer av saker som dina barn gör. Du ska vara delaktig om det så är fotboll eller om det är ett spel. Mm. Jag menar, om man säger till barnen spring inte med knivar eller vassa saker, så får man faktiskt som förälder ta ansvar ifall ungarna hamnar på akuten. Tyvärr är det så att ungar är ju som ungar är. För att säga spring inte med knivar, tror fan att de inte tar kniven och springer iväg. Vad sa du, Fick? Ska jag springa med en kniv? Okej, jag kan springa iväg med en kniv just nu. Jag har inte med. Och det kanske så här ni får bjuda in mig igen. Men ett närbesläktat grej är ju barn och kreditkort, skulle jag säga. Och det är egentligen ett helt annat ämne, och jag återkommer gärna och rantar om det. Ja, det är märkligt. För det är närbesläktat, känner jag, när det gäller föräldrar och deras uppsikt över barn. Jag förstår att paddan, oftast är det ju en padda, inte föräldern då, utan själva tekniksaken, som fungerar som barnvakt. Där barnet sitter och nöter YouTube eller vad det nu kan vara, och man har liksom det blir nog bra. Rant, tappade poängen. Vi fortsätter så. Kreditkort var du, och köpa saker. Ja, men det tänker jag är en helt separat diskussion egentligen. Men den faller ändå på det här egenansvar. Ja. Jag har ju jag har inte råkat ut för det, men jag har kollegor som har råkat ut för det. Du, din jävel, jag ska stämma dig för att du har tagit pengar av mitt barn. Wow. Mm. Och det är så här, nej, ditt barn har tagit ditt kreditkort, skrivit in uppgifterna och skickat över pengarna till den som har streamat. Det är väldigt intressant, det är väldigt intressant att ungarna har de... Det här är intressant, för att när jag var lite yngre, kanske pratade kanske 12, 13, 14 någonstans. Mm, inte så länge sedan. Nej, inte speciellt länge sedan. Det var 10 år sedan ungefär. Ja, precis. Så när jag fick en PlayStation 3 av farsan, så skulle jag köpa något spel online, och då stoppade han in sitt kreditkort där. Och det sparades då. Men vilket vanligt att det hände förut. Det hände, alltså jag köpte aldrig någonting. Mm. Och det vet ju han själv också, för han har ju ändå bra koll på vad som för pengar dras. Så jag undrar ju, vad var det som han lyckades med? Som gjorde, han kunde ändå skriva in de här kreditkortsuppgifterna. Men hur väl känner han jag köpte, det? Skulle du säga. Kalle, han vet var du är ifrån, han vet att du jag är snål. Jag tänker som förälder, det finns ju föräldrar som är ganska avskärmande till barnen. Det finns de som är väldigt insatta. Liksom. Var står han i skalan? Det finns de som har koll och de som tror att de har koll. Jag tror det berodde på att jag trodde att skulle jag gå och köpa någonting, då skulle han upptäcka det ganska omgående. Mm. Och där sen skulle det gå ut för, och då skulle han förmodligen plocka bort PlayStation. Men jag snackar med föräldrar som är liksom så här, att de är redan har en taskig ekonomisk situation. Och sen så har ungen sagt så här, men snälla mamma eller pappa, kan inte jag få ett enda skin i Fortnite? Det kostar bara 300 spänn. Vilket är helt sjukt för övrigt. Men det är en annan debatt. Och sen så lägger de in sina kortuppgifter och trycker på spara. Och sen så blir de så förvånade. Ja, men mitt barn har köpt skins här för 3000 kronor. Alltså hela det här i snacket kring... Alltså jag måste säga att jag är helt oinsatt på det här. För mina barn har aldrig frågat. Jag tänker inte ens ge ut något till dem. Att föräldrar ens gör det, känner jag. Det finns så mycket gratis spel. Ja. Och när barnen pratar om spel, som i nuläget spelar min äldsta Overwatch främst. Mm. Och vi pratar om Overwatch... Och jag tänkte, okej, fine. Det ser ut bra. Vi snackar ytterligare om det. Och sen köpte jag det åtna. Och det har ju... Mig vetligen har det ju typ lootboxer och sånt. Men de droppar ju ändå. De droppar. Men det är liksom, och hon har ju testat på en drös olika spel. Men fastnar för Overwatch. Mm. Men det har ju varit många spel som har haft. Och då har hon aldrig frågat. Och jag tänker ju inte ge något kreditkort, för jag känner att när du är 18, då får du fan köpa skiten själv. Ja, men någonting jag kan säga, och det är en känga åt Fortnite, vilket jag är inte jättefan av Fortnite, men jag spelar för att få visningar. Okej, jag är väldigt ärlig. Ja. Men Fortnite har byggt upp en community där har du inte ett skin som kostar pengar, är du värdelös som spelare. Du kan få 10 kills. Mitt rekord är 6 kills för övrigt. Men får du 10 kills men du har inte ett skin, då är du en new skin noob. What? Är det finns en kultur. Alltså? Ja, det finns en kultur som säger, har inte du köpta skins, är du värdelös. Ja. Oh. Det ligger ju självklart inte riktigt på Fortnite skapare, utan det är en kultur som har skapats med hjälp av mig som YouTuber, streamers och så vidare. Mm. Där man säger, åh fuck, jag blev dödad av en no-skin noob liksom. Han hade ingen skin och dödade mig. Det är, helt det är ju klassiskt egentligen. För var det en när som skapas i världen där ute så kommer alltid formas någon form av grupperingen liksom. Mm, en subkultur. Ja, så jag är inte förvånad att det finns. Även för ett spel som i grund och botten är gratis. Man skulle kunna vara jättebra utan ha... Skinsen har ju ingen påverkan på spelet. Nej, egentligen inte. Men bland speciellt yngre så finns ju nu en illusion om att har du ett skin är du lite bättre än de andra. Är det en prestigegrej? Men kan man vinna skins? Eller måste man köpa skins? Du, tekniskt sett måste du köpa skins. Du har ju det där battle pass. Men då är det bara en fråga om pengar. Ja, fast de är kids. De vet inte. Det antar jag. Nej. Och det blir alltså det är ungefär som har du Levi's jeans. Jag vet inte ens om de är inne längre. Det sa jag tidigare också. men det är så här, hur jag kan relatera till. Bara har du inte Levi's jeans utan du har liksom jeans från JC heter de då? Ja. Ja, då är det lite sämre. Det är lite samma tänk där. Jag tror tyvärr att det här är en oundviklig del av att vara ung. Det är alltid någon form av hitta grupperingar, vara för mer, tyvärr. Och där är köpa skins. Ja, det är en gång, föräldrar, ta er i kragen och låt inte ungarna använda kreditkorten. Jag tycker att föräldrar, det känns som de är väldigt lätt påverkade av sina barn. Och jag menar, min mamma sa så här, vill du ha Levi's? Ja, fast så blir det ingen semester. Du får välja. Mm. Okej, jag vill ha semester. ja, men alltså, det var ändå så här. Du får ett aktivt val här. Ja, fast... Och idag hör jag föräldrar som säger fast köper inte jag Amerikas kläder till mitt barn, blir mobbat i skolan. Jag har hört samma historia om iPhones. Ja, det är märkligt också. Och det är ju vi då som är insatta vuxna som egentligen borde snacka med barnen och bara, vänta, de här statussymbolerna, betyder det någonting? Mm. Ja, de fanns ju där. Det är ju inte en slump att det fanns det här. Har du de här Levi's jeansen? Har du inte dem? Mm. Sådana saker har funnits hela tiden liksom, och det skapas per automatik bland ungarna. Ungarna pratar tillsammans. Och även, för jag skulle inte säga att jag köper föräldrar som säger om inte jag köper det här så blir de mobbade. Men vad jag kan förstå är rädslan som de har. Ja, de tror att de ska bli mobbade. För det är just det där, antingen så... För det är ju lätt för en förälder också på det sättet att tänka att om jag skaffar det här, antingen skaffar det här och det är bara slänga ut ett par slantar eller inte gör det, och så riskerar det att få en sån effekt. Och många tänker nog, ja men jag tar och safear för jag vill inte riskera att det ska råka bli. Ja. Sen i verkligheten, vi är ju vuxna, det är ju lätt att sitta och säga såklart att ja men det är klart vi förstår att om du har eller inte har de här jeansen spelar ju ingen roll. Egentligen. Jag kan säga så här att ja. Hade jag haft en Rolex när jag var yngre, jag var aldrig mobbad men jag var utsatt så att säga. I och med att jag var nörd och nördarna har ändå florerat på ett mycket mer hälsosamt sätt senaste åren och mer accepterat idag än vad det var liksom 1994. Mm. Där en nörd var en kuf. Precis. Liksom. Så skulle jag säga så här att hade jag haft en Rolex, blivit skjutsad med limousin till skolan och haft en massa statussymboler så skulle jag ändå vara lika utsatt. Mm. Även om jag inte hade det. Ja. Det är ju såklart att det rör sig ju så, nu är det här en helt annan diskussion. Men det rör sig ju mycket om personligheter för de unga, hur de är. Och det är ju inget du kan förändra på det sättet. Du kan ju försöka att köpa ett par jeans. Och försöka att visa liksom. Även om du har de här Levi's jeansen så kommer du ändå vara du. Och oavsett om jag skulle haft Levi's jeans eller JC jeans så hade jag ändå varit nörden Fredrik som älskade datorspel och älskade mina kompisar som höll på med dataspel. Så enkelt, så enkelt är det egentligen. Jag hade inte blivit mer accepterad egentligen om jag hade haft keps istället för inte keps liksom. Förut, om ni inte håller med mig och vill skicka kritik, så min e-postadress är press@socialdemokraterna.se. Bra, bra. Där sa du någonting. För att skicka mejl är ju en bra liten sak man kan göra till oss. Ni får skriva vad som helst. Så med det sagt så hoppar vi över faktiskt från den här intressanta diskussionen till lyssnarfrågor som faktiskt kom in. Och vi börjar med en lyssnarfråga på Twitter från Christer. Och han skriver så här angående att du skulle vara med då. Om jag inte missminner så ser han, Figgen, inte mycket film. Men vilken film skulle han vilja se som spel? Och vilket spel vill han se som film? Den är ju redan på G. Och det är ju Minecraft the Movie. Minecraft the Movie? Ja, alltså jag har en sån kärlek till spelet Minecraft. Okay. Och det är för att jag älskar öppna spel utan slut. Och hur man gör en film av det, ja, det vet fan. Men det finns under production Minecraft the Movie. Är det live action? Skulle nej, det kan det inte vara. Det måste vara animerad. Nej, jag tror de blir animerad. Hur som helst, det som är svårare är en film till spel. Och jag ser ganska mycket film, men jag ofta säger att jag ser inte så mycket film. Och det, allting är relativt. Men just nu så har jag för tredje gången sett Sons of Anarchy. Okej. Okay. Och det kan bli i en, alltså GTA hade ju en MC edition. Men ett spel som faktiskt fokuserar på det kriminella livet hos vissa MC-klubbar. Jag säger inte att alla nu MC-klubbar är kriminella. Jo då, nu är det så. Utan det är ju lagliga företag och så vidare. Nej, men det hade kunnat vara intressant som spel och driva en MC-klubb med dubious moral, så att säga. Utfaden spelen fast som MC-klubb istället. Ja, exakt. Ja, just det. Ja, bra svar. I'm in for it. Give me. Vi hoppar vidare till Supertackon som skriver på Twitter följande. Angående dig då, Figgen. Det nicket känner jag igen förut. Han har skrivit ett par gånger tidigare. Han lirar så jäkla många spel. Vilka spel är de absolut sämsta han lirat hittills i år? I år? Alltså jag spelar ju säkert i alla fall 10 spel i månaden. Det blir en 120 spel per år. Då så, då har du ju en enorm mängd med spel. Okej. Sämsta Fortnite. Spelet, men det har grym potential. Okay. Nu måste jag till Steam och se Light, ska vi se. Nu blir det bra poddradio här. Flashing Lights. Flashing Lights. Yes, det är en blåljussimulator. Det vill säga du är medic, polis eller brandman. Okay. Det är så jävla dåligt, men konceptet i sig... Vad är det här? Varför... Oh. Vänta, är det där man kan åka ut som polis och bara spöa på någon snubbe som bara står där? Ja. Men alltså, som koncept har spelet sån potential. Att du i en multiplayer-värld försöker samordna blåljuspersonal när det gäller sjukvård, polis och brand. Men spelet är så jävla kackigt gjort och det är troligtvis ett team på 2 personer som sitter i en källare och tycker att vi är världens bästa grej på G. Och det har de. Men de har inte riktigt liksom powern att faktiskt complete it. Gud vad svängelskt. Men det är det jag känner. Alltså konceptet är något av det bästa jag sett i år. Genomförandet. Det är ungefär som att jag går till talmannen och kräver att jag skapar regering. Det gör jag inte. Det blir inget bra. Okej. Du kan, men du väljer att inte göra det. Ja, det är sant. Jag har självinsikt. Bra, men där fick du ett bra svar på det. Supertackon. Vi hoppar till Vilma då, som skriver följande. Hej, Nördliv. En rolig fråga. Vilken film har den bästa cliffhangen? Om ni kommer på något spel med en bra sådan får ni gärna slänga med den. Men vi börjar med film. Finns det någon film ni kommer på rak arm? Cliffhanger med Sylvester Stallone. Ja, jo. Jag tror exakt vi alla har sagt den. Säga. Alla har sagt den. Wow. Skulle ha varit snabbare där. Mm. Okej. Okay. Jag har faktiskt tänkt på det här under senaste veckan. Ska jag säga ja, så? Ja, jag läste frågorna häromdagen. Ja. Ja, men jag ska skämta till det lite. För vad skoj jag ska vara nu, säga cliffhanger. Mm. Jag tänkte lägga till typ, får inte nämna cliffhanger. Men det är synd jag inte nämnde det. Det skiter sig. Men då får ni hitta på några fler. Om jag tar en klassiker... Mm. Så säger Star Wars The Empire Strikes Back. Ja. Mm. Det är en riktigt bra, och det är liksom det här fuck, jag måste vänta nästa film. Mm. Och jag tänker ifall man hade varit med och sett när de här kom ut, vilket vi var lite för små för, så hade du varit verkligen, man bara, det är samma sak som vi har, jag kan ta ett exempel just nu, det är ju senaste Marvel Infinity Wars. Mm. Där har vi också en jävla cliffhanger liksom, slutet liksom, man bara måste vänta ett år. Dammit. God damn it. Tur det bara ett år då. Jag tror jag är cliffhanger immun i övrigt. Jag reflekterar inte över att det är en cliffhanger längre. Utan jag tänker så här, okej, det kan bli en uppföljare, för det är aldrig garanterat längre att det blir uppföljare. Nej, så många stingers och sånt där som man får på slutet på många filmer, så liksom man bara, det är så, som till exempel Halloween. Man kände liksom på direkten liksom att de har gjort så här med slutet, men att jag kan mycket väl se att de gör en Halloween 2. Vi har två Halloween och Halloween, och så kanske en Halloween 2. Jävla namn. Ja, någon mer som har någon film? Cliffhanger? Jag ger två exempel nu. Kom igen nu. Vem? Jag eller? Ja, kom igen Fredrik. Ge någonting. Jag gav två nu. Jag tänkte om Kalle har något innan vi går. Ja. Nej, jag har svårt att komma på någonting på rak arm. Jag gillar inte filmer generellt som lägger upp såna här sequel-bait. Sicario 2 är ju ett bra exempel. Det är ju inte en direkt en cliffhanger på så sätt att det är någon som bokstavligen hänger från en klippa. Sådär. Men det är såhär, det är slutet. Det är bara sequel-bait. Och det har ju inte såhär... Det sker ingen karaktärsutveckling på det sättet. Mm. Så att det är inte en regelrätt cliffhanger. Är det inte. Okay. Men det är inte ett tillfredsställande slut. Ja, för min del, Star Wars är ju såklart en av de bästa i Empire där, men ska man dra till med något, jag tycker första tillbaka till framtiden, du vet när de flyger iväg med bilen på slutet, där man bara, va? Men vänta här, och det slutar där, vad händer nu? Det hänger jag med, men jag reflekterar, jag har aldrig tidigare reflekterat över det som en cliffhanger. Det är ju en sån uber-cliffhanger, jag bara, jag vill ju med det, Jo, men jag är ju också född på ett sätt som gör att jag kan baklänges, se filmerna direkt efter varandra. Född på ett sätt. Ja, och upp och ner. för att jag reflekterar inte över det Marty where gotta go-grejen, är det väl i första va? Eller är det tvåan? Nej, det är första där han säger Marty where gotta go. Och ta med Jennifer på DeLorean. Ja, jag har aldrig reflekterat över det som en riktig cliffhanger. För jag känner så här att det kändes som ett bra slut. Det är bara mer så här, ut på nya äventyr. Ja, exakt. Det är som vilken jävla sitcom som helst egentligen. Men vi fortsätter nästa vecka. Och sen reflekterar man inte alltså, så mycket mer över det. Det är ett bra slut på det sättet. Att de kunde ha lämnat det där. Och folk bara, de fortsatte. Men det är också perfekta cliffhangern för att stinga folk till att vilja ju få en uppföljare. Kan man ta ett tv-exempel? Men det känns inte som en, alltså, ursäkta uttrycket, men som en horig cliffhanger. alltså där du säljer in nästa film på direkten innan den ens är gjord. Utan det kändes naturligt. Det var en naturlig cliffhanger på något sätt. Att vi fortsätter med äventyren, nu kör vi, för nu har vi ändå en tidsmaskin liksom som fungerar. Ja, jag kan inte låta bli. Alltså, jag kommer ihåg när jag satt och såg på det där. Jag blev ju helt till med. Tack och lov var det ju efter filmen. Det kom ju för länge. Så alla fanns ju. Så jag bara, det finns en till. Tack och lov. Jag var helt galen i den där då när det begav sig. Men annars, alltså det finns ju så många. Det är klart man kan ju dra till med Sagan om ringen och det här. Och de är lite för uppenbara tycker jag. Särskilt i typ första. Men annars... Så, lite så här filmer som slutar på ett sätt som man inte riktigt vet. Jag tänker på The Thing. Det var typ, han Kurt Russell sitter där på slutet och så kommer hans, den här andra killen fram då. Och sen delar de en typ flaska whisky eller vad det är för någonting. Och sen är det egentligen... Och det är bensin. Och då är ju frågan, okej, vad händer egentligen efter det? Vet han om att den där är, vem av dem är typ en alien och så vidare? Men då är det inte uppbyggt för sequel, utan det är ju faktiskt en cliffhanger där man får börja tolka själv. Och där har du till exempel Blade Runner, heter den? Till exempel har du ju också där i det, som ett sånt exempel. Inception, kommer jag att Inception, tänka. Tack. Där du får börja tänka själv, okej, vad är det egentligen som har hänt? Och varje människa tänker själva, men det är det här som har hänt. Och jag tror ingen har rätt förutom Nolan som vet vad som har hänt. Men det är ju, jag tänker som cliffhanger för mig är ju ändå liksom att det får dig att vilja veta mer. Inception säger ändå så här, jag vill veta mer. Även om det inte kommer en uppföljare så vill jag veta mer, men du kommer inte få det. Men det är ju fortfarande en cliffhanger. Ja. Men, jag kommer på en cliffhanger för ett spel. Okej. Mega Man Legends 2. Okej. Okay. Det slutar med att slutet är att Mega Man är på en annan planet. De har ingen raket att kunna ta sig tillbaka. Och de som är kvar på Terra, då, den planeten som är i universumet, börjar scramble ihop sig. Liksom bara, vi måste bygga en raket för att rädda honom. Och där slutar det. Och tyvärr så kom aldrig en trea. För de lade ner det för att de tyckte att det inte var värt deras tid. Men du, Dead Space 3, hade inte det någon jäkla... Den har man slutar på expansionen eller DLC:n, så står man på en måne och titta bara ut i rymden, liksom man bara, aha, och sen slutar det bara där. Och sjunger Ted Gärdestad. Precis, sjunger Ted Gärdestad. Bara, du har fått din egen måne, vad fan, nu får det vara nog. Precis, för det slutar liksom, man bara, hur ska de ta sig därifrån? Mm. Vad händer liksom med resten av skiten? Det är väldigt frustrerande. Är det i grundspelet någon sån här rymdskepp som kommer upp framför hans rymdskepp och de sitter i någon cockpit eller vad det är? För det är ju någonting som händer, man ser det kommer upp någonting och sen är det bara slut. Jag kommer inte, och det är så länge sedan jag spelade. Jag kommer bara ihåg att det var någonting jag tänkte jävligt mycket på. Men som sagt, det är en slut i alla fall, så det är väl udda. Mm. Ja, yes, Kalle. Halo 2. Jävla cliffhanger i slutet där. Ja, just det. Master Chief kommer till jorden på det där skeppet och så bara säger han commanden där. Bara, Master Chief, what are you doing on that ship? Sir, finishing this fight. Och alltså, fan vad jag var sur på det slutet när jag spelade Halo 2. Ska jag ta en till cliffhanger på ett spel som vi aldrig kommer få någon end på? Okay. Half-Life. Ja. Det slutar med att han, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, han pappan till hon tjejen blir mördad. Och, Eli. Och precis, Eli blir mördad liksom, och sen hänger hon fast i liksom, tentakler och sen är liksom, det igen. Man bara, what? Är det här i episod 2 eller? Det är episod 2, precis. Yes. Och där är det sista vi har någonsin fått sett utav skiten, förutom de här remaken, Black Mesa. Så. Och det värsta är att man vet, och det har sagts att allting är klart storymässigt. Oh, Jesus. Ja. Alltså, Mark Laidlaw som skrivit alla Half-Life har ju hoppat av Valve. Han har ju han skrivit sitt slut. Han har ju publicerat sitt slut, så som han hade skrivit det. Okay. Han skrev ju någon liten short story med massa namn utbytta. Men man kan lätt härleda det till att det handlar om Half-Life. Okay. Så man vet ju, man får ju inte spela spelet, men man kan ju läsa sig till vad hans Half-Life 3 hade varit. Men på något sätt är det jävla lazy av Valve att inte faktiskt ta tag i det avsluta projektet. Även om det blir, okej, Half-Life 1 var grymt, Half-Life 2 var också grymt, episoderna säger jag si och så om. Men att bara avsluta det för att folk ska få ett avslut. Även om det är det sämsta avslutet någonsin. Så slipper de höra Half-Life 3 confirmed. Ja, men det är liksom så här. Låt Gordon avsluta med att faktiskt säga ett ord, till exempel. Mm. Bara, äntligen är det klart. That's it. Och sen så är jag nöjd. Och bara så jag får ett avslut även om det suger. Mm. Ja, men där kan man lugnt säga att Vilma fick svar på sin fråga i alla fall. Vi tar de sista frågorna här då, som är från Bombi Hagel då på Instagram. Lite längre nu. Jag läser igenom den först, tar vi frågan sen. Okej, då kommer här några frågor som ni får svara på om ni vill. Nej, första icke-tecknade film som ni grät till. Min är T2 när Arnie sjunker ner i lavan dör. När det kommer till spel i poddar så hör man ofta, det här spelet kommer jag gå tillbaka till. Med en så stor marknad av spel som finns och ett flöde utan dess lika och nya spel som hela tiden kommer, går man då tillbaka till ett recensionsex till exempel? Fan, ni får inte ta IT på filmfrågan. Vi kan börja där med den frågan. Första icke-tecknade film som ni grät till. Lite snabbt, har ni några förslag? Inte film, men episod. Okay. Band of Brothers episod 9. Episod 9 specifikt, okej. Okay. Ja. Det är koncentrationsläger. Jag är helt med på resonemanget. Jag skulle säga episod 6. I så fall. Var det den första om sjukvård? Icke-tecknade film? Som jag ska komma på. Okay. Jag kan inte säga att det här är första, men det här är en film som jag vet att jag både gråtit och svurit mycket till. Det är min absoluta favoritfilm, och det är Philadelphia med Tom Hanks. För jag misstänkte att du skulle säga den kommer alltid komma upp på ifall det är, liksom, det är någonting med känslomässigt engagemang i, för att den har så mycket som jag tycker är fel och man kan bli ledsen över. Ja. Det är nu Olsson kommer med The Room. The Room, ja. Den finns ju med där säkert, men alltså det är klart, jag skulle ju kunna lätt säga Schindler's List. Det är lite så här nästan tråkigt att säga. Men om jag ska dra till med någon som jag har betytt mycket för mig, så är det en film som heter Uppvaknanden. Eller Awakenings, där med Robert De Niro och Robin Williams. Där De Niro har en slags sjukdom som förlamar han och han inte kan prata typ. Han är i koma efter en verklig händelse och allt det där. Och sen kommer då en doktor som lyckas få liv i honom. Det är nog en av de första som jag kommer på nu, så här på rak arm. Jag är glad att vi inte tog tecknare för Gunnar Fredrik. Han kommer sitta och gråta en massa då. Ja, jo. Om man säger Firefly. Jag måste få en reminder, vad hände i Band of Brothers episode 6? Det är om sjukvården. Man följer bara sjukvården när han springer runt och försöker. Han träffar på den där franska tjejen i kyrkan. Ja, den i Belgien, eller? Ja. Ja, det kanske var Belgien, kanske inte Frankrike. Ja, men hon är fransktalande. Mm, precis. Den tycker jag är det bästa avsnittet i hela den miniserien. Utan tvivel. Intressant. Det är bara jag. Om vi tar och kollar på andra frågan här då var ju angående just när det kommer till spel då. Man hör ofta det här spelet kommer jag gå tillbaka till. Men med en så här stor marknad av spel som kommer och finns och ett flöde som då bara hela tiden fylls på, går man någonsin tillbaka till spelen? Till exempel recension 6. Vi kan ju börja med er som recenserar. Hur ser ni på det här? Svar, går jag tillbaka till spel som jag recenserat? Nej, förmodligen inte. Nu har ju, det är ju så att jag har inte recenserat CSGO, så det räknas ju inte riktigt. Men det är ju det som jag går tillbaka till hela tiden. Men generellt sett så har jag nog hittills inte gått tillbaka till något. Kanske Overwatch i så fall. Det har jag ju gått tillbaka till några gånger efter jag skrev recensionen. Det är väl undantaget i så fall. Jag måste invända och säga så här, jag tycker multiplayer inte räknas. Du tycker det? Okay. Nej, jag tycker inte det. För att det är liksom en multiplayer spel är en unik situation varje gång, till skillnad från single player som ändå är förbestämt mer eller mindre beroende på hur det är uppbyggt liksom. Jag tycker inte multiplayer räknas. Men det är min... Nej, men jag är med. Vilken har talat? Jag kan säga för min egen del är väl också ganska sällan. Det måste ju, alltså självklart är det så att jag vet att ett visst spel var jättebra och jag har den där lusten, då vill jag ju gärna gå tillbaka och kanske köra om det eller köra vidare eller vad det nu må vara. Men annars i regel svar nej. Vad säger du då, Figge? Nu är det förstås inte recensionsex och så, men du spelar ju ändå enormt mycket uppenbarligen. Hur ofta går du tillbaka till spel? Jag kan säga så här, det finns tre stycken. Curse of Monkey Island. Och det är väldigt linjärt ändå. Det har jag spelat 3 eller 4 gånger. Sen om man kollar på större upplevelser, Skyrim och Fallout 4 har jag spelat om och om igen bara för att uppleva allt. Men i övrigt så finns det inte många. Och jag räknar inte Quake Single Player, Quake 1, för det har jag liksom bara spelat igenom för att done quick liksom. Då så. Sen en sista fråga som han ytterligare lade till på Instagram faktiskt, som får bli sista frågan idag. Nu när det närmar sig Halloween, topp 3 skräckfilmer från 2000 och framåt. Eller så en enkel avslutande fråga också. En enkel fråga. Jag har 3 stycken. Det är, alltså, det är ju inte liksom mina absolut topp 3. Det är topp 3 sådana som jag tycker är ganska passande. I icke-bestämd ordning, men jag har så, första så. Riktigt bra absolut. Film, stämningsfull. Den startar upp en hel genre. Den är klurig, precis. Ja, men den är riktigt bra. Den är väldigt personlig och intim film egentligen, för man ser det på det sättet, hur de tar sig an ämnet helt enkelt. Sen en lite mer roligare Trick or Treat. Okej. Vilket jag tycker är kul, speciellt om vi får den här lilla pumpaungen som springer omkring och mördar folk höger och vänster där ju. Och sen har vi It som kom ut för förra året. Det. Del 1 som de kallar den, part 1. Mm. Riktigt bra film och en värdig uppföljare till den gamla miniserien. Ja. Där är det 3 stycken i alla fall. Ja, men det är bra. Jag kommer nog se dem alla 3 här nu under Halloween. Ja, för det är bra, för It tänkte jag säga, men jag kan ju säga The Conjuring, för jag tycker mycket om The Conjuring 1 och 2. Då ser du fram emot när de ska göra 3 nu. Ja, även om 1 står ut mer än 2, men överlag James Bond-filmer tycker jag om. Dead Silence tycker jag faktiskt ganska mycket om. Den är riktigt bra. Den är en underskattad creepy film. Det är väldigt creepy i alla fall. Ja, jättecreepy. Om man inte tycker om dockers så kommer vi ännu värre. Annars, så var ju också ett jättebra exempel, och It som sagt. Inte Trick or Treat. Ja, det får duga för mig. Finns det någon mer av er som har några skräckisar? Skulle säga The Devil's Rejects. Mm. Är bra. Är det Rob Zombie? Ja, det är väl Rob Zombie. Ja. Jag har han framför mig här så jag kan kolla. Och följa den till, ja, det är Rob Zombie. Den där andra. Mm. Som jag tyckte om jättemycket. Thousand Corpses. Mm. Jag vet väl inte nödvändigtvis om det räknas, men American Psycho, det är väl inte direkt en skräckfilm i ordets alla betydelser, men ja. Den är ju släppt 2020. Mm. Det var väl de två jag kan komma på rak arm. Jag sitter och kollar på lite listor här. Vad har jag sett hittills? Men det finns säkert många. Ja, det finns ju, vi drar ju tema lite ur arslet helt enkelt. Så är det ju. Ja, det är som vi brukar göra. Det gör du så perfekt. Ja, you should know. Figgen då? Alltså grejerna, att säga så här, 2000-tal. Mm. Fan, vad svårt det blir. Jag ville säga Night of the Living Dead 1990, Savinis version. Men det är ju 1990. Den gills inte. Och inte 2000. Exakt. Därför tänker jag Dawn of the Dead 2004. Mm, absolut. Den tycker jag om som fan. Även om det är snabba zombies, jag hatar snabba zombies. men jag tycker den är mysig. Den har intressanta karaktärer. Sen säger jag också Shaun of the Dead. Ja, jag tänkte på det, men jag tänkte så här, får man, jag tänkte typ om den är inte så jätteskräckig. Den är ju underbar, den filmen. Ja. Den har jag sett 13 gånger. Varje gång jag träffar en ny tjej så bara ska se på film och sätter in den. Skrattar hon så är det en keeper liksom. 13 dejter har vi alltså upplevt här med den. Ja, jag har sett den ensam väldigt många gånger också. ensam en fredagkväll och bara lite vaselin och Shaun of the Dead. Bara för att säga 3 totalt så lägger jag till The Mist också. Jaha, intressant. Just för slutet är jävligt bra alltså. Väldigt, väldigt bra tyngd i det slutet. Ja. Sen jag är så jävla då. Jag älskar ju skräck, men jag älskar visuell skräck, alltså när det är bra praktiska effekter och så vidare. Mm. Så Änglagården 3:e sommaren. Ja, alltså jag får ju kalla kåra bara jag tänker på en så. Nej, men jag kommer inte på en tredje bra skräckis på 2000-talet. För det mesta har med jumpscares att göra, tycker jag. Det är uppbyggnad, jumpscare. Jag vill ju hellre ha en redig splatt. Jag tyckte om, vad heter det, Sam Raimi i originalet? Evil Dead. Jag tyckte om den på något sätt, fast jag hatar den för att det var inte originalet. Ah, okej. Okay. Jättekonstig motivering, men vi kör på det. Den ska jag gå och se på bio här nu på tisdag, då kör originalet. Den som klassiker. Yes. Se där, kör den som klassiker, så du ska gå och omnjuta den. Bra, bra. Men vet ni vad? Där har vi slutpunkten för veckans avsnitt. Vi får ju tacka Figgen som har haft möjlighet att kunna vara med. Glöm inte att tumma upp, prenumerera och kommentera. Vi är inte på YouTube. Det är bara att söka på Figgen. Ni vet vart ni hittar han. YouTube nummer 1, vet ni. Han streamar också. Ja. Mm. Det händer. Ja, och så andra nötter hittar ni på nördlig.se. Såklart så finns vi även på iTunes då, uppenbarligen. Och det är bara att skriva en liten vers där om ni önskar. Så vi får lite mer kommentarer. Det är alltid roligt. Är det så? Får jag en shameless plug innan du avslutar? Jag har ju också en ny kanal där jag lagar mat. Den heter Inga konstigheter. Precis. Det är inte bara spel jag håller på med. Ni ser figgen må dåligt. Gå in på Inga konstigheter. Ja, för all del, hoppa in där. Ta en titt, skriv lite till han. Och likea skiten ur den där. Och subba. Jag behöver mer vuxna. I övrigt, ni vet var ni hittar oss. Om ni vill kontakta oss, ta info@nordlivpodcast.se eller över Twitter eller Instagram med @nordliv.se. Sådär, men då så. Ska vi gå full sievert nu och avsluta det här på ett icke-värdigt sätt och bara skvätta Hashtag fuck Fortnite. Fredrik, ifall vi skulle göra så, då skulle det vara att vi klipper precis mitt och nu ska vi bara...